Grajcie częściej. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci, sobota, 4 listopada, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Pożar w Siemianowicach Śląskich, ponad 40 osób ewakuowano. W Kijowie szefowa Komisji Europejskiej spotkała się z prezydentem Ukrainy. Obraz Claude'a Moneta po raz pierwszy od dekad pojawi się na aukcji. Dwie osoby zostały poszkodowane w pożarze budynku mieszkalnego w Siemianowicach Śląskich. Ewakuowano ponad 40 osób. Pożarem objęte zostało drugie piętro wraz z poddaszem. Na miejsce wysłano 12 zastępów Straży Pożarnej, mówi Sebastian Karpiński z Siemianowickiej Straży Pożarnej. W trakcie tej interwencji z budynku zostało ewakuowane 41 osób. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, to jest matka z dzieckiem, które zostały przewiezione do szpitala celem dalszej diagnostyki. Miejskie zarządzanie kryzysowe zadysponowało na miejsce busy dla osób ewakuowanych. Pożar został opanowany. Na miejscu działa policja, która wyjaśnia przyczynę zdarzenia. Za kilka dni ukaże się raport NBP na temat kształtowania się poziomu inflacji w Polsce w najbliższym czasie. Doradca prezesa NBP, profesor Grażyna Ancyparowicz, podkreśla, że te prognozy sprawdzają się zwykle w 100%. Już 7 miesięcy mamy zastopowany wzrost cen, co potem powoduje, że w ujęciu rocznym te wskaźniki inflacji konsumpcyjnej, bo tam jeszcze jest mnóstwo innych wskaźników inflacji, ale mówimy zazwyczaj o inflacji, o tej, która nas bezpośrednio dotyczy, czyli gospodarstwa domowe. No to on jest bardzo niski, niższy niż wszyscy przewidywali. Te 6,5% fleszu to wydaje się bardzo optymistycznym tutaj akurat tempem spadku inflacji. Profesor Ancyparowicz dodała, że poziom inflacji zależy też od tego, czy nowy rząd utrzyma tarcze mające minimalizować skutki inflacji. Przewodnicząca Komisji Europejskiej rozmawia w Kijowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Kluczowy temat to przyszłe rozszerzenie Unii o Ukrainę. W najbliższą środę Komisja ma opublikować raport o postępach tego kraju w spełnianiu warunków niezbędnych, by stać się członkiem wspólnoty. Wiele wskazuje na to, że Bruksela da im zielone światło. Relacja Beaty Płomeckiej. Wizyta przewodniczącej komisji w Kijowie to niewątpliwie sygnał, że raport będzie pozytywny. Nie przyjeżdżałaby Ursula von der Leyen do Kijowa, by za kilka dni ogłosić negatywne wieści. Ukraina, otrzymując status kandydata, usłyszała, że ma 7 warunków do spełnienia, by możliwe było rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Unią. Kilka miesięcy temu spełniała 2. Zaległości dotyczyły m.in. na przykład skutecznej walki z korupcją, praniem brudnych pieniędzy, ograniczania roli oligarchów czy zagwarantowania praw mniejszości narodowych. I ta ostatnia kwestia, jak ustaliłam, obecnie wzbudza najwięcej zastrzeżeń. Zielone światło komisji dla rozpoczęcia negocjacji członkowskich jest oczywiście ważne, ale ostateczna decyzja należy do unijnych państw i wymagana jest jednomyślność. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na 300 milionów euro oszacowano wstępnie szkody wyrządzone przez powódź w Toskanii. Żywioł spowodował śmierć co najmniej 7 osób. Największe szkody zanotowano w rejonie Prato, Livorno, Florencji i Pizy. Trwa tam usuwanie szkód. W operacji uczestniczy m.in. 1000 ochotników obrony cywilnej. To największa powódź w Toskanii od ponad pół wieku. Lekarze apelują o szczepienie się przeciwko grypie, bo to najskuteczniejsza ochrona. Mamy naprawdę komfortowe warunki, jeśli chodzi o profilaktykę grypy, mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik. Ta szczepionka jest dostępna dla młodzieży do lat 18, kobiet w ciąży oraz seniorów powyżej 65 roku życia za darmo. Wszyscy pozostali otrzymują tą szczepionkę po wizycie u lekarza z 50% odpłatnością, więc naprawdę jest szansa na takie naprawdę populacyjne szczepienie. Argumenty o zaletach szczepienia docierają niestety do niewielu. Przeciwko grypie szczepi się zaledwie od 5 do maksymalnie 7% Polaków. Pod tym względem jesteśmy na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Obrazy, które wyszły spod jego pędzla, nie pojawiały się na aukcjach od dekad. Dzieło Claude'a Moneta, wieżby Giverny, w listopadzie zostaną sprzedane na aukcji we Francji. Obraz znajdował się w rękach prywatnych od zakupu, czyli od 1948 roku. Eksperci rynku sztuki spodziewają się, że cena obrazu może przekroczyć nawet 100 milionów euro. Mistrz impresjonizmu zamieszkał w swoim domu w Giverny pod koniec XIX wieku. To tam przyglądał się przyrodzie i jej harmonii. Był zakochany w egzotycznych nenufarach, które trafiły na jego płótna. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

A naszym gościem jest dr Andrzej Szabaciuk, politolog z Instytutu Europy Środkowej. Witam serdecznie. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Konflikt na Bliskim Wschodzie, o którym przed godziną rozmawiałem z profesorem Minichem z KUL na początku naszej audycji, ma odciągnąć uwagę na froncie ukraińskim? Myślę, że to nie do końca jest w ten sposób, ale oczywiście Rosji zależy na tym, żeby przede wszystkim osłabić wsparcie, które jest udzielane Ukrainie przez Stany Zjednoczone, bo wiemy, że Amerykanie to jest główny podmiot wspierający Ukrainę w tej wojnie i bez wsparcia Amerykanów Ukraina nie jest w stanie kontynuować oporu, a obecnie, jak wiemy z takich informacji, które napływają zza oceanu, przegłosował Kongres wsparcie dla Izraela, ale rozdzielił wsparcie dla Izraela od wsparcia dla Ukrainy, a pierwotnie Joe Biden zakładał, że ten pakiet pójdzie wspólnie. To pokazuje jednak, że stosunek części senatorów, a w szczególności republikańskich, do wspierania Izraela i wspierania Ukrainy jest nieco inny. I Rosjanie po prostu korzystają na tym, bo też destabilizując sytuację na Bliskim Wschodzie, bo do tego niewątpliwie się działania Rosji przyczyniły, one odciągają uwagę Zachodu od Ukrainy. Dodatkowo ma to miejsce, bo wcześniej też na skutek zmęczenia wojną i przeciągającego się konfliktu wielu polityków zachodnich już od dawna sugerowała, że konieczna jest zmiana podejścia do kontynuowania wsparcia Ukrainy i też większego nacisku wywierania na Ukrainę w kontekście rozmów pokojowych, bo no, część polityków zachodnich, także amerykańskich, sugeruje, że ta wojna, jej rozstrzygnięcie militarne jest niemożliwe w tym momencie i konieczne jest szukanie dyplomatycznych rozwiązań. Zauważmy, że ostatni wywiad głównodowodzącego armii ukraińskiej Walerego Załużnego dla The Economista, on właśnie utrzymany jest w tym tonie, że w obecnych realiach wojny możliwości przechylenia szali na swoją stronę przez jedną z zaangażowanych armii są nieduże, ponieważ zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie orientują się bardzo dobrze w ruchach swoich oddziałów i są w stanie szybko i skutecznie likwidować takie ewentualne ofensywy. Przykład właśnie Awdijewki pokazał ostatnio, gdzie, jak podkreślał właśnie w tym wywiadzie Załużny, około 100 jednostek ciężkich rosyjskich zostało zniszczonych w ciągu kilku dni. A wcześniej też do tego przyznał właśnie ofensywa ukraińska, gdzie też sprzęt zachodni nie okazał się na tyle skuteczny, aby oprzeć się atakom z powietrza rosyjskim. To pokazuje, że ta wojna powoli przekształca się w wojnę pozycyjną. To, czego się najbardziej obawia Załużny. Panie doktorze, wspomniał Awdijewkę. Jak wiemy, rosyjska armia rozpoczęła intensywne ataki na tę miejscowość około miesiąca temu. A dlaczego to miejsce akurat, to miasto jest strategicznym miejscem na mapie wojny na Ukrainie? To jest po prostu taki kolejny Bachmut, krótko mówiąc. Takie symboliczne miejsce, o które walka ma nabrać takiego wymiaru wyjątkowego, pokazać bohaterstwo armii rosyjskiej, a przede wszystkim jakieś sukcesy armii rosyjskiej, bo to, co powiedział Załużny w wywiadzie dla The Economista, no właśnie, że żadna strona nie była w stanie tak naprawdę żadnego spektakularnego sukcesu odnieść, bo trudno nazwać zdobycie Bachmutu takim sukcesem, gdzie zginęło przecież tak wielu Rosjan w czasie tych walk o Bachmut. Tak samo, jeżeli chodzi o Awdijewkę, no zapewne Rosjanie zdobędą prędzej czy później to miasto, tylko pytanie, jakim kosztem, jak to miasto będzie wyglądało po zajęciu przez Rosjan, bo jednak przewaga Rosji, jeżeli chodzi o sprzęt, o lotnictwo i przede wszystkim o żołnierzy. No, Rosjanie mają możliwości mobilizacyjne nieporównywalne do tych ukraińskich. Ukraińcy cierpią na poważne niedobory, jeżeli chodzi o amunicję. Wiemy z doniesień zachodnich, że Korea Północna dostarczyła Rosji około miliona pocisków artyleryjskich. Tu mówi pan doktor o przygotowaniach do walk, ale no, wiemy, że idzie zima. Jak te przygotowania w tym czasie mogą wyglądać? No przede wszystkim moim zdaniem będą sprowadzały się do tego, że obie strony umocnią swoje pozycje, bo nie wierzę, że dojdzie do jakichś spektakularnych akcji. Już w tym momencie te warunki pogodowe są bardzo trudne. Czyli będą wzmacniane okopy, umocnienia, po obu stronach. No i Ukraińcy przede wszystkim będą szykowali się, i to już wiemy z doniesień i ukraińskich, i zachodnich, do ataków na ciepłownie, elektrociepłownie. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o ten okres zimowy, to możliwości operowania ciężkim sprzętem będą bardzo utrudnione. A jeżeli chodzi o współczesne pole bitwy, to tak naprawdę piechota niewiele jest w stanie zrobić, bo drony kontrolują pole walki. Dzięki termowizji są w stanie namierzyć przemieszczanie się każdej większej grupy żołnierzy. I to skutkuje oczywiście momentalnym atakiem artylerii czy lotnictwa, więc takie możliwości większych ataków jakimiś skupiskami żołnierzy czy techniki, one są bardzo ograniczone. Pokazała to kontrofensywa ukraińska. Rosjanie przygotowali się po prostu na tą kontrofensywę. Przygotowali się sprzętowo, technologicznie. I bez czego? No bez uzyskania jakiejś przewagi w tym aspekcie technologicznym przez Ukrainę, czyli na przykład wykorzystując F-16, które mają trafić na początku przyszłego roku na Ukrainę, takie przełamanie frontu w najbliższym czasie jest niemożliwe. A czy uważa pan, że wojna na Ukrainie, jeśli nie zimą, to wiosną zmieni się z wojny kontrofensywnej w pozycyjną? Ona w tym momencie już się zmieniła praktycznie w wojnę pozycyjną. Nikt o tym głośno nie mówi, ale z tego wywiadu ostatniego Załużnego, a i z wcześniejszego wywiadu prezydenta Zełenskiego dla Timesa, widać taką rzeczywistość. Bo jeżeli mamy w ciągu roku przesunięcia kilku kilometrów na linii frontu, no to nie jest to wojna manewrowa, to jest wojna pozycyjna tak naprawdę, bo często te wojska przesuwają się o kilka metrów dziennie, kilkaset metrów, dodatkowo kosztem ogromnych strat. Ani strona rosyjska nie chce o tym powiedzieć głośno, ani strona ukraińska, ale tak naprawdę ta wojna już od kilku miesięcy jest wojną pozycyjną. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Andrzej Szabaciuk, politolog z Instytutu Europy Środkowej. Dziękuję, kłaniam się nisko. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz będzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się początek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się. te siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. Czasami nie ma tyle siły w sobie, by można jej było dodać tobie. I bywa, że mam miłości za mało, by jeszcze kogoś kochać się udało. A w kontekście tego, o czym rozmawiałem przed chwilą z naszym gościem, także pamiętajmy o tych propagandowych działaniach Rosji. Przypomnijmy, na cmentarzach za naszą wschodnią granicą spoczywają miliony rodaków. Najczęściej były to ofiary stalinowskiego terroru, jak choćby w rosyjskim Katyniu. Niestety w ostatnich dniach, szczególnie teraz w okresie przed Wszystkimi Świętymi, doszło do kilku specyficznych prowokacji ze strony Rosji. Przypomnijmy, z kilku polskich mogił zostały usunięte krzyże. I o tym bulwersującym akcie wandalizmu nasz korespondent Maciej Jastrzębski. W Lewaszowie nasi rodacy wspólnie z historykami Stowarzyszenia Memoriał zapalili znicze w miejscu, z którego latem moskiewski reżim usunął wielotonowy pomnik poświęcony 4000 Polaków zamordowanych w okresie stalinowskiego terroru. Ustawili też w tym miejscu instalację mającą przypominać, że kiedyś stał tu pomnik. Instalacja przetrwała dobę i została usunięta. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski nazywa takie działania rosyjskich władz historycznym barbarzyństwem. W Polsce nikt nie dotyka cmentarzy. Cmentarze są miejscem świętym. W Rosji doszukuje się jakichś fałszywych pretekstów, aby tylko usunąć, wyprzeć z pamięci ofiary stalinizmu. Trudno oszacować dziś, ilu naszych rodaków spoczywa w rosyjskiej ziemi. Na obszarze Federacji Rosyjskiej są tysiące zapomnianych cmentarzy i pojedynczych mogił, głównie w trudno dostępnych regionach tajgi. Widziałem na własne oczy kilka takich miejsc, a jak opowiadał mój przewodnik po tajdze, myśliwy Sława, w gęstym lesie jest wiele grobów, w których spoczywają Polacy. Po rozgoworom stryków starszych. Starzy ludzie opowiadali, że też od kogoś tam słyszeli, że w tajdze mieszkało wielu zesłańców. Jak wędruje się przez las, to można natknąć się na zapomniane cmentarze, gdzie widać krzyże, a nawet całe pomniki. Również na Białorusi miejscowi Polacy i polscy dyplomaci składali kwiaty i zapalali znicze na mogiłach naszych bohaterów walczących przeciwko sowietyzacji tych terenów. W wielu miejscach groby i pomniki zostały zniszczone przez łukaszenkowski reżim. Jak mówi były konsul generalny w Grodnie Jarosław Książek, Łukaszenka nienawidzi Polaków. To są miejsca związane z najnowszą historią. To są pomniki, które były częścią i są częścią historii Białorusi. Surkonty, miejsce święte, polskie Termopile, czy też podgrodzieńskie Stryjówka, gdzie grób żołnierzy Armii Krajowej z 1943 roku poległych w walce z Niemcami. Nie z Sowietami, nie z NKWD. Te wszystkie próby likwidacji polskości rozbijały się i rozbiją się i teraz, ale już sięgnięto po walkę z postaciami nieżyjącymi. To już chyba ostatni krzyk reżimu, bo przecież z żyjącymi walczył jak mógł, teraz sięgnął po argumenty, które na pewno miały rozdrażnić i Polskę, ale pokazały oblicze, barbarzyńskość tego reżimu, który istnieje. Niszczenie cmentarzy to jest coś, co się nie mieści w granicach naszej cywilizacji, kręgu naszego cywilizacyjnego. O Polakach bohaterach i Polakach ofiarach caratu i stalinizmu pamiętają też niezależni historycy. Jak mówią moi przyjaciele z moskiewskiego stowarzyszenia Memoriał, ustalenie miejsc pochówku oraz nazwisk ofiar to taka symboliczna świeczka zapalona w hołdzie tym, którzy zmarli z dala od ojczyzny. Według wielu ekspertów wydarzenia na rosyjskich cmentarzach to efekt działań propagandy, która kreuje Polaków na jednych z głównych wrogów Rosjan. A w naszej audycji, zgodnie z zapowiedzią o sztucznej inteligencji, choć teraz żywy człowiek z żywym człowiekiem będzie rozmawiał. Naszym gościem jest radca prawny pani Barbara Stefanowicz z kancelarii DSK. Witam serdecznie. Dzień dobry. Witam. Prezydent Joe Biden wprowadził pierwsze regulacje dotyczące systemów sztucznej inteligencji. A właściwie czego konkretnie dotyczy ten zapis? Prezydent Biden podpisał teraz takie rozporządzenie, które ma być tak naprawdę punktem wyjścia do wprowadzania kolejnych regulacji w Stanach Zjednoczonych, takich bardziej już konkretnych. Więc to jest tak naprawdę taka ścieżka, którą organy prawa na poziomie federalnym mają podążać, czyli takie wytyczne z najbardziej ważnymi zasadami związanymi przede wszystkim z bezpieczeństwem, bo to jest tak naprawdę teraz najbardziej bieżąca i paląca potrzeba, która na całym świecie gdzieś tam powstała, to znaczy kwestie związane nawet z zagrożeniem nuklearnym, czyli tym, że sztuczna inteligencja na tym najwyższym poziomie, no ona jest w stanie naprawdę nawet zaprogramować nam i dać przepis terrorysty na zbudowanie bomby, więc jakby w tym kontekście kwestia bezpieczeństwa i tego, w jaki sposób te algorytmy posługujące się sztuczną inteligencją będą działać, skąd te dane mają zaciągać, jak się mają szkolić, no to trzeba było zdecydowanie uregulować. Czyli mówiąc wprost, by nie były wykorzystywane do produkcji broni, czy biologicznej, czy nuklearnej, tak? No to jest taka podstawowa kwestia i wiadomo, że przy Stanach Zjednoczonych to zawsze broń nuklearna jest jakaś tutaj paląca, no bo z uwagi na to, na ilość konfliktów, w które oni są bezpośrednio zaangażowani. Ale tak naprawdę w tym rozporządzeniu jest kompleksowo uregulowane są również inne kwestie związane też z bezpieczeństwem konsumentów, tak żeby zapewnić, że nie będą padali ofiarami oszustów, którzy posługują się sztuczną inteligencją. Czy na razie to dotyczy, ten zapis dotyczy wymogu testowania tych najbardziej zaawansowanych produktów? produktów, bo to mówimy o tym pierwszym kroku, prawda? Tak, ten pierwszy krok, czyli testowanie. Tak naprawdę Biden, czyli Stany Zjednoczone, nakładają liczne obowiązki na dostawców technologii sztucznej inteligencji. To jest kluczowe. Czyli ustalają odpowiedzialność za to, kto ma być odpowiedzialny za to, żeby sztuczna inteligencja była szkolona w sposób bezpieczny i to są jej twórcy. I dlatego wszystkie te podmioty, które tą sztuczną inteligencję tworzą, rozwijają, szkolą, teraz będą musiały ujawniać wyniki testów bezpieczeństwa danych swoich technologii do organów rządowych. Czyli to była taka pierwsza kwestia. A pani jako zawodowiec, patrząc z tego punktu widzenia prawnego, widzi takie zagrożenie, że prawo nie nadąża za nową technologią? No, zaczynając od tego, że w ogóle nie ma prawa dotyczącego sztucznej inteligencji, więc tak, zdecydowanie nie nadąża i to jest jakby bardzo, bardzo paląca kwestia, że nawet nie tylko w kontekście tego bezpieczeństwa państwowego czy kwestii tych jądrowych, ale też po prostu obiegu naszych danych, właśnie ochroną konsumentów, związaną z jakimiś nieuczciwymi praktykami rynkowymi, czyli zagrożeniem dla przedsiębiorców. Więc te wszystkie elementy są nadal obecne. Unia Europejska próbuje już od półtorej roku ten akt dotyczący sztucznej inteligencji, to rozporządzenie AI Act, wprowadzić w życie. No i tutaj te prace są bardzo zaawansowane. Joe Biden po prostu wyszedł krok naprzód i zrobił ten pierwszy krok właśnie na Stany Zjednoczone przed Unią Europejską, no ale to wszystko sprowadza się właśnie do tego wspólnego celu. To musi być działanie międzynarodowe, dlatego że sztuczna inteligencja no to jest oczywiście rzecz technologiczna, czyli związana z siecią, czyli jest to problem międzynarodowy. A kto powinien być odpowiedzialny za to? Twórcy właśnie takich nowych technologii, algorytmów czy sztucznej inteligencji, czy na przykład rządy poszczególnych państw? Odpowiedzialni za to powinni w sensie być, prawnym oczywiście. Jeśli mamy jakąś konkretną szkodę i tak to ten AI Act, czyli to rozporządzenie unijne, które ma wejść w życie, ono to tak reguluje, no że właśnie i w sumie to rozporządzenie Bidena podobnie, czyli rozkłada tę odpowiedzialność pomiędzy tych, którzy tą sztuczną inteligencję opracowują w pewnym zakresie, czyli ją szkolą i rozwijają, a tych, którzy tą sztuczną inteligencję następnie wykorzystują, no bo pamiętajmy, że sztuczna inteligencja to jest wyłącznie narzędzie i ono co prawda może gdzieś tam w sposób samodzielny podejmować decyzje, to sprawia, że w ogóle mamy do czynienia z tymi ryzykami, ale kluczowe jest to, w jaki sposób ono jest wykorzystywane. Więc na poziomie rządowym, no to oczywiście powinna być odpowiedzialność za to, żeby wprowadzić takie i po prostu środki przeznaczyć na to też odpowiednie, żeby były wprowadzone odpowiednie systemy, narzędzia, żeby były pieniądze włożone w badania, żeby to na tym technicznym poziomie gdzieś tam spróbować blokować, zabezpieczać, weryfikować. No ale na poziomie, kiedy możemy zidentyfikować twórcę systemu i skąd on te dane zaciągał w ramach szkolenia tej sztucznej inteligencji, no i jesteśmy w stanie wskazać, kto jest tak naprawdę winny, no to ten podmiot powinien być odpowiedzialny. Czyli albo ten, kto używa, albo ten, kto tworzy. Proszę jeszcze na koniec powiedzieć, komu przypisałaby pani prawa autorskie, gdyby sztuczna inteligencja, już zdradzę, bo już o tym mówiliśmy też przedwczoraj, napisała, czy współtworzyła zupełnie nowe nagranie gdzieś na bazie tego sprzed 40 kilku lat? Co do zasady, teraz się mówi tak i takie jest dominujące stanowisko, że nie ma tego przymiotu twórczości, jeśli chodzi o dzieła, które są stworzone przez maszynę. Czyli ono nie może być traktowane w ogóle jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego, czyli nie może być w ogóle chronione. Jedynie w takich sytuacjach się przyjmuje wyjątki, jeżeli na przykład przy takiej prostej sztucznej inteligencji jakiś twórca by ją tak bardzo konkretnie naprowadził na to, co ona ma stworzyć, że nie zostawiłby tej sztucznej inteligencji pola do tego, żeby ona miała ten swój tak zwany twórczy wkład. Zero romantyzmu po prostu. Więc tym razem znowu górą duet Lennon-McCartney, bo nawiązuje do nowej piosenki tego niezwykłego zespołu z Liverpoolu, kiedy to sztuczna inteligencja pomogła stworzyć zupełnie nowe nagranie, ale o tym powiemy już za kilka chwil. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był radca prawny Barbara Stefanowicz z kancelarii DSK. Dziękuję bardzo. A no właśnie, a teraz o sztucznej inteligencji, o której mówiliśmy. Inteligencji, która, tak można by powiedzieć, ma swój udział w tworzeniu historii muzyki popularnej. Tak, tak, to już ostatni raz, gdy usłyszeliśmy ich wszystkich razem. Nawet jeśli pomogła przy tym technologia. Singiel Beatlesów Rok wydania 2023. Przedwczoraj, w czwartek, cały świat i my również tuż po 15:00 w momencie światowej premiery usłyszeliśmy Now and Then. Kto wie, może gdzieś tam istnieje wszechświat równoległy, w którym wszystko potoczyło się inaczej. Z Beatlesami zawsze związane będzie poczucie, że nie poznaliśmy historii do końca. Nigdy nie dowiemy się, co jeszcze mogliby zrobić. To bardzo możliwe, że gdyby John Lennon nie został zamordowany w pewnym momencie, na przykład w połowie lat 90., wyruszyliby w bijące rekordy tournée albo nagrali płytę. My utknęliśmy w świecie, w którym Beatlesów jest tylko dwóch, a to ewidentnie nie jest najlepszy z możliwych światów, ale w tym tygodniu, na moment, granice między wymiarami jakby się nieco zamazały. Na taśmie trudno było wychwycić pianino. W tamtych czasach nie było technologii, by odizolować instrument od głosu. Paul mówi o taśmie z domowymi nagraniami, szkicami piosenek Johna. 30 lat temu McCartney, Harrison i Ringo wyłuskali z nich Free as a Bird i Real Love. Ale Now and Then zostało na półce aż do teraz, bo teraz możliwe stało się to. Nagle głos Johna jak kryształ. It's all because of you. Elementy układanki z lat 70., 90. i 2023 roku teraz połączyły się w jedno. Ten sposób pracy jest odmienny od tego, jak nagrywali w latach 60., ale nie jest aż tak odmienny, jak niektórzy sugerują. Bardzo często najpierw jeden z nich nagrywał jakąś partię, a potem kolejna osoba dogrywała swoje. Jednoczesna obecność wszystkich w studiu wcale nie była warunkiem niezbędnym, by zaklasyfikować jakieś nagranie jako nagranie Beatlesów. Mówi mi dr Adam B., ekspert od muzyki popularnej z University of Newcastle. W fundamentalnym sensie to oczywiście nie jest piosenka Beatlesów. To piosenka Johna, napisana gdzieś pomiędzy Woman i Beautiful Boy. I chyba nikt nie udaje, że dostaliśmy kolejne Hey Jude czy Let It Be. A jednak te harmonie Johna i Paula, te solo gitarowe autorstwa McCartneya, ale wyczarowujące brzmienie George'a. Smyczki arcy-beatlesowskie, stare, dobre studio Abbey Road, a w nim Giles Martin, syn George'a Martina, piątego Beatlesa. Ten refren od czasu do czasu tęsknie. W XXI wieku naszego wszechświata bliżej Beatlesów nie da się już być. Teraz możemy już tylko tęsknić. Relacjonował, jak słyszeliśmy z radością w głosie, nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. No a nam nie pozostaje nic innego, jak zaprezentować Państwu całe nowe, jakkolwiek to brzmi, nowe nagranie Beatlesów. It's all because Tak właśnie brzmi nowe, stare nagranie zespołu The Beatles. Przypomnę, że sztuczna inteligencja pomogła stworzyć właśnie tę piosenkę. Najnowsze badania czytelnictwa w Czechach pokazują, że nasi południowi sąsiedzi wciąż mają dominującą pozycję bibliofilii i czytelników w Europie, choć z lekkim spadkiem. Z nami nasz korespondent w Pradze, Wojciech Stobba. Witam cię serdecznie. Dzień dobry. Boże, nim powiemy o samym badaniu czytelnictwa, powiedzmy, z czego to wynika, że Czesi plasują się na szczycie listy europejskiego czytelnictwa? Ja myślę, że można to nazwać pewną tradycją, kulturą czytania w Czechach. Wielu Czechów po prostu czuje potrzebę czytania i tutaj domowe biblioteczki dla wielu osób są prawdziwą chlubą. To czytanie jest dla Czechów czymś naturalnym. Książka jest swego rodzaju fetyszem, nieodłączną towarzyszką dnia i wynika to wszystko, myślę, też z historii i z kultury Czechów, tak przynajmniej wskazują niekiedy autorzy tego typu badań. No, słuchałem, że w Czechach ci, którzy czytają, wspominają, że w dzieciństwie rodzice czy dziadkowie czytali im książki, no i teraz pamiętają rodziców z książką w ręku i sami to czynią, jeśli chodzi o swoje dzieci. Książki są w Czechach rzeczywiście ważnym tematem. Mi przypomina się taka sytuacja z połowy tego roku. Byłem wówczas na praskich targach Świat Książki, no i tego samego dnia, gdy te targi się otwierały, czeski rząd miał przedstawić plan uzdrawiania finansów publicznych i tutaj jednym z punktów tego planu była kwestia podatku VAT na książki. Były wielkie obawy, że to będzie jakaś wyższa stawka, atmosfera na tym festiwalu, na tych targach była napięta, no ale kiedy padła wiadomość, że od nowego roku książki zostaną objęte zerową stawką podatku, no to dało się odczuć wyraźną ulgę, może i nawet entuzjazm. Porównałbym to chyba tylko z piwem, jeśli chodzi o Czechów, bo tutaj zwykle ceny piwa, wzrost ceny piwa też budzi emocje i kontrowersje. No to powiedzmy o tych nowych czytelniczych statystykach. Liczba i czas na lekturę, bo to chyba najważniejszy wskaźnik. Po pierwsze, przynajmniej jedną książkę czyta w ciągu roku 73% obywateli Czech powyżej 15 roku życia. Tak właśnie ustaliły Czeska Akademia Nauk wspólnie z Biblioteką Narodową, które prowadzą badania czytelnictwa od 2007 roku. I te badania nie odbywają się co roku, ale raz na kilka lat. Poprzednio w 2018 roku 78% respondentów zadeklarowało, że przeczytało w ciągu ostatniego roku przynajmniej jedną książkę, co oznacza, że coraz mniej ludzi w Czechach czyta książki, choć nadal bardzo dużo. I tutaj czeskie media podkreślają, że ten kraj jest cały czas w europejskiej czołówce, jeśli chodzi o czytelnictwo, razem z krajami skandynawskimi. No bo też kiedy porównamy te dane statystyczne z Polską, to zauważymy przepaść. Ostatnie badania czytelnictwa w Polsce, które były przeprowadzane przez Bibliotekę Narodową, pokazały, że zaledwie 1/3 Polaków przeczytała w ciągu roku przynajmniej jedną książkę, a tutaj przypomnę, 73% obywateli Czech zadeklarowało przeczytanie tej książki, przynajmniej jednej książki w ciągu roku. Mówię, to na przeciętnego Czecha ile wychodzi średnio? No właśnie, średnio każdy Czech czyta w ciągu roku 10 książek, a na lekturę poświęca nieco ponad pół godziny dziennie. I tutaj też taka ciekawostka, bo od lat to kobiety czytają więcej niż mężczyźni. 13 książek w ciągu roku przeczyta przeciętna Czeszka, a przeciętny Czech 7 książek. Zmienia się to, w jaki sposób ta literatura jest konsumowana, bo coraz popularniejsze są e-knichy i audioknichy, a więc jak powiedzielibyśmy po polsku e-booki i audiobooki. Książki w formie elektronicznej czyta 31% Czechów, audiobooków słucha 37% i na to też widać to reagują biblioteki, które konsekwentnie rozszerzają swoją ofertę pod tym kątem i też nie jest już problemem wypożyczenie książki w formie elektronicznej albo w formie dźwiękowej. I te książki nie tylko kupują Czesi, także wypożyczają, prawda? Wypożyczają, chociaż coraz mniej osób udaje się do bibliotek. To też wynika z tego ostatniego badania. Spadła ta liczba. W ostatnim roku 45% Czechów nie odwiedziło biblioteki i to jest o 5 punktów procentowych więcej niż w tym poprzednim badaniu z roku 2018. A jeśli chodzi o kupowanie książek, to też jest interesujące i być może specyficzne dla Czechów, bo najwięcej osób nadal kupuje książki w tradycyjnych księgarniach, które utrzymują przewagę nad sklepami internetowymi czy książkowymi dyskontami, na przykład spod znaku Lewy. dawne knichy. Kto z Państwa był w Pradze, to pewnie widział taki sklep, bo jest ich całkiem sporo. Rosną w siłę internetowe antykwariaty, które rozszerzają też swoją ofertę, które docierają do mniejszych miast i miasteczek, a więc nie jest to już tylko dostępne dla osób w dużych miastach. No i wracając jeszcze do statystyk, 3 lub 4 książki rocznie kupuje statystyczny Czech, wydaje na nie łącznie około 1000 koron, czyli około 180 zł, co oznacza, że chyba te książki są w Czechach jednak droższe niż w Polsce, takie mam wrażenie. Mimo zerowego VAT-u, tak jak wspomniałeś. No chyba niebagatelne. Zerowy VAT dopiero od początku przyszłego roku. Wspomniałeś, bo mi się wydaje, że niebagatelne znaczenie mają także autorzy, przede wszystkim pochodzący właśnie z Czech, ale nie tylko, także Czesi sięgają po zagranicznych pisarzy. I na to właśnie wskazuje to ostatnie badanie Akademii Nauk i Biblioteki Narodowej, bo to nie czeski autor, a autor niemiecki znalazł się na czele tego rankingu. Mhm. Okazuje się, że obecnie w Czechach dużą popularnością cieszy się Erich Maria Remarque, czyli autor Na zachodzie bez zmian, i być może wynika to z niedawnej ekranizacji jego dzieła, która zresztą ekranizacja powstawała w Czechach. Na kolejnych miejscach mamy autorów kryminałów, między innymi Stephena Kinga, czy tutaj pojawia się czeskie nazwisko Vlastimil Vondruška. Po latach z tego grona wypadł wciąż popularny czeski autor Michal Vivek. A jeżeli chodzi o ulubione książki? Jeśli chodzi o ulubione książki, to tutaj cały czas króluje seria o Harrym Potterze. To jest hit od lat. Na drugim miejscu jest, to może będzie zaskoczenie, Biblia. Ale w tym zestawieniu ulubionych Czechów mamy też polski akcent, konkretnie Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. W kontekście czytelnictwa, i to szczególnie czeskiego, no nie może nie paść słowo. Wiesz jakie? W polskim języku nie mamy tego słowa. Brzmi ono knichomil, człowiek, który miłuje knichy. Bardzo ładne, zawsze mi się podoba. Wojciech Stobba, nasz czeski korespondent w Pradze. Bardzo dziękuję. A przepraszam, bo oderwałem cię od jakiejś lektury pewnie. Skończyłem niedawno lekturę czeskiego autora, chociaż piszącego w języku niemieckim. To jest Jarosław Rudisz i on wydał taką książkę Ostatnia podróż Winterberga. Polecam, to jest rzecz, która traktuje o historii, ale jest to historia opowiedziana w bardzo niestandardowy i wciągający sposób. No to już nie przeszkadzamy w lekturze. Miłego dnia, dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do usłyszenia. Paris, it's raining on a Saturday night, but it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Back to falling on a western moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be. Baby,